bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, rosqueros y rosqueras, hoy es lunes, como cada lunes que estamos aquí, solo faltaría que estuviéramos un lunes y no fuera lunes. Qué desastre, madre mía. Bueno, hoy es lunes 15 de abril del año 2024, ya me iba a salir 2004, no, repetimos, lunes 15 de abril del año 2024, esto es Radio Rosco, el programa que hacemos la gente de la sección sindical de CGT en autobuses de TMB de Barcelona. Es un programa en el que intentamos hablar sobre cosas relativas a nuestro entorno laboral y también a nuestro entorno social y reivindicativo. Bueno, desde aquí lo que intentamos es informar a nuestra plantilla y a las personas usuarias o que cogen los servicios públicos o utilizan el servicio público de transporte de todo lo que nos acontece. Bueno, vamos a presentar a los companys que tenim avui convidats. Estaria el Ferran. Què tal, Ferran? Bona tarda. Bona tarda, companys. Bona tarda, Ferran, de la cotxera de cochinera de Zona Franca, val? Al Isaac, que en quina cotxera estàs ara, Isaac? A la mateixa cotxera, a la de Zona Franca. A la de Zona Franca. Vale, no volia dir Zona Franca per perquè per una vegada soc minoria, eh? Per una vegada guanyeu la gent de zona a la gent d'Horta. Bueno, pues lo dit, els companys són els que ens ajudaran amb la seva info i amb la seva, diguem, opinions a fer el programa d'avui. Avui, evidentment, tenim que parlar de lo que va succeir la setmana passada, el tema de les aturades, que ja hem de dir que va ser un èxit per reclamar l'aplicació dels coeficients reductors a la nostra professió, que és la de conductors i conductores professionals. Avui ho simplificàvem ben senzill. Qui té dret a tot això? Pues totes les persones que hagin fet un curset de capacitació professional, no? Pues bueno, era una de les medides que teníem, el famós CAP, val? Pues no sé, què penseu de com va anar la jornada de vaga l'altre dia? Doncs entenc que va ser un èxit. Per començar va haver uns serveis mínims d'un 20%, i com que, perquè no era hora punta, els paros estaven entre les 10 i les 4 de la tarda i no era hora de punta, i amb aquest 20%, jo vaig veure que va ser un èxit com a mínim a nivell de la nostra empresa, i algunes altres empreses potser no van participar tant, però va haver assistència de moltes altres empreses. Aleshores, jo em vaig haver d'incorporar una miqueta més tard a la manifestació. No vaig poder arribar a la concentració perquè venia de la ciutat judicial per un judici que teníem pendent, però de Gran Via fins a les proximitats d'Urquinaona em vaig quedar parat perquè no vaig veure, no sé si va ser casualitat, ni un autobús de transports de Barcelona circulant, amb la qual ja d'entrada ja vaig pressuposar, sense estar a la concentració, de que seria un èxit, i així va ser. Bueno, res, aviam, és que jo estava malalt, saps, Ramiro? I jo no vaig poder venir, us vaig acompanyar amb el sentiment. Molt malament. Ja, tio, aviam, estava amb una febrada que flipes. Així que res, jo vaig veure, parlant després amb els companys, que estava molt engrescats, vaig fer tot el seguiment de com havia anat tot i tot. I res, doncs molt content de com ha anat, sembla que la gent va agafant consciència i bueno, aviam, ens toca picar molta pedra, hem d'obrir camí i res, a poc, i bueno, doncs una de moltes. Ara ens queda la de Madrid, si la vols explicar tu, i res, i molt bé, molt content i ja està. Bueno, hem de dir primer que estaven totes les cotxeres plenes d'autobusos, de que la gent es va apuntar a l'aturada, que l'aturada era de 10 a 6 per poder facilitar l'acte, que era una concentració al davant de la delegació de govern allà al carrer Mallorca. Allà es van trobar un munt de companys i de companyes. Digues, Isaac. No, continua, ja t'interrompiré més endavant. Val. Bueno, pues això. I estava tot ple. Hem de destacar també que molta gent no va baixar cap allà, cap al carrer Mallorca, i estaven les cotxeres plenes de personal de conducció, i que tota la feinada que van fer en un principi, la convocatòria d'aturada per reivindicar aquest tema del coeficient reductors als 60 anys, consideren que va funcionar molt bé, i la gent de CGT, que van impulsar tota aquesta moguda, estem molt contents i contentes de com va anar. Van baixar per Via Laietana, Pau Clarís, van acabar amb una mascletà allà al davant del Palau de Sant Jaume i de l'Ajuntament de Barcelona. Van donar a la delegació de govern i a l'Ajuntament un full amb les nostres peticions, i és un pas més, com comentava el Ferran. Va començar en València, continua a Barcelona, i la següent etapa serà el dia 8 de maig allà a Madrid, no? Ja demà repartirem una fulla en què començarem a preparar el viatge de la gent que pugui anar a Madrid o vulgui anar a Madrid, per intentar fer la reserva del viatge, que serà d'anada el mateix dia i de tornada el mateix dia, no? O anada i tornada el mateix dia. Bueno, lo important al final és considerar que la nostra participació és vital per poder fer cosetes, o sigui que, i per això invitem a tothom a que pugui venir i afegir-se, que vingui cap allà, val? Intentarem fer uns preus mínimament en condicions perquè no surti molt car i demanarem a les diferents federacions de CGT que posin dinerets per tot això, no? Estava comentant que tot això va ser impulsat per la CGT. També hem de dir que la plataforma per jubilació a los 60 anys també va fer petites coses, que no va fer res en aquest sentit més que posar-se al davant de les pancartes i no soltar-les durant tot el recorregut per sortir a la foto. Va ser la gent de UGT i, bueno, gent de comissions van estar allà a la delegació de govern. Però al final el que compta no són, diguem, aquests personatges, sinó el que compta és que la gent es va donar compte una vegada més que tenim capacitat de moure la ciutat i també tenim la mateixa capacitat de paralitzar la ciutat. I dir que no solament es van afegir aquestes convocatòries i es van aturar autobusos a la ciutat de Barcelona, sinó que també a Sabadell, Terrassa, Mataró, Badalona, també al Baix Llobregat es van aturar autobusos i van vindre molts companys i companyes per participar en aquesta manifestació, no? Bueno, bé, és un pas més. Tenim que pressionar, que és l'única eina que tenim, perquè una llei que és de l'any 2011, com hem dit en múltiples ocasions, s'apliqui per fi, no? Justament, pues eso, aquesta setmana passada es va parlar al Congrés i es va fer una proposició no de llei en què tots els grups estaven d'acord i logo va haver... penso que va haver un grup o dos que se van abstindre. No vaig entendre aquesta postura, però bueno, cadascú ja s'ho trobarà, no? Digue'm, Isaac. No, jo comentar per tots els oients que no sàpiguen què reclama, que estem reclamant l'aplicació d'uns coeficients reductors per els conductors professionals, com tantes altres professions, que per les seves condicions físiques i el tipus de treball que fan, doncs es redueixi l'edat de jubilació, sobretot per salut i per seguretat, no per un pur capdici, no? És a dir, la gent que està en plenes condicions, reflexes, i es porten vehicles de grans dimensions, amb personal, amb mercaderies, i posem en risc, amb certes circumstàncies es posen en risc, en funció de la patologia de cadascú, pues, a tercers, no? Llavors, és de justícia que es pugui aplicar i que hi hagi un canvi generacional. Dit això, els usuaris, en aquest cas d'aquí de la ciutat de Barcelona, que ens escolta, etc., em va saber molt greu perquè no vaig veure, en aquest cas per part de la nostra empresa, de Transports de Barcelona, com podia ser per altres, que hi hagués un avís. Sí que és veritat que el Departament de Treball va traslladar els mínims molt tard, però la convocatòria del paro i la vaga, en aquest cas, estava feta amb bastant temps, amb l'antelació suficient, com per haver informat cada empresa els usuaris dels mínims que hi havien perquè la gent es pugui buscar alternatives. Jo veig que a la nostra empresa, per exemple, els canals de MouTV, que estan a Metro i autobusos, que podien haver avisat que el dia en qüestió hi hauria una possible reducció de serveis, unes afectacions, etc, etc, i que els propis canals de l'empresa no expliquin als usuaris algo que afecta significativament, però francament ens sap greu per respecte de la pròpia dels propis usuaris de la nostra casa, no? I crec que es mereixen tot el respecte i que siguin informats perquè es puguin planificar alternatives, que hi són alternatives, o que tinguin la previsió d'anar amb més temps per fer els desplaçaments que tinguin que fer. I em sembla que és un tema de respecte. Bueno, el desastre no solo va a ser en aquest sentit, sinó també a l'hora d'assignar els serveis mínims al personal. Va haver un batiburrillo que demà, amb la fulla que començarem a entregar a les cotxeres, ho expliquem amb tot detall d'errors molt importants a l'hora de dir que no tenies mínim i luego resulta que sí que tenien serveis mínims, luego línies que no pertanyien a una cotxera apareixien. Bueno, un desastre mayúscul que, a més, el que tu dius és molt important, perquè en teoria la Generalitat diu que se li té que comunicar a la gent de forma correcta, de forma que es puguin assabentar i preparar-se per les diferents incidències que n'hi hauran de totes aquestes aturades. I l'empresa TMB una vegada més no ho va fer. I a sobre, a la mateixa gent, al personal treballador que va voler afegir-se a aquesta vaga, també li va donar unes informacions totalment contradictòries. Afortunadament, com diem demà a la fulla, el personal que està atenent els conductors i les conductores, que són l'agent de centre, els comandaments, i les comandaments van poder solucionar en general un munt d'incidències d'aquest tipus, no? Que, a més, fem una reflexió, no? L'empresa encara no ho ha posat amb un paper negre sobre el blanc, que és el que vol fer amb la suposta aplicació d'un article 41, però justament amb aquesta gent que li va solucionar la seva incapacitat de fer bé les coses és la que vol canviar-li un munt de cosetes, no? I això ho diem en la nostra fulla, no? Bueno, és una vegada més, un dia més en l'oficina de TMB. TMB és incapaç de fer bé les coses. Deixeu-me que us llenço una pregunta, ¿vale? Perquè al final, amb tot aquest tema, hi ha molta gent que té dubtes, ¿vale? Tot i que sembla molt fàcil, però bueno, no acaba d'estar clar del tot. Us llenço una pregunta, espero no posar-vos en un compromís, ¿vale? I el tema és el següent. Al final, aquí es va muntar la plataforma i es va posar la jubilació als 60 anys, però realment l'essència d'aquesta llei és que s'apliquin uns coeficients reductors, ja sigui per toxicitat, penositat, peligrositat o insalubritat. Em sembla que són aquests quatre. Llavors, segons els que s'arribessin a aplicar, això faria que s'augmentessin els anys de cotització, ¿vale? Per exemple, jo què sé, si s'aplica pues, penositat i peligrositat, pues, potser serien 1,2 o 1,3 per any cotitzat, algo així, ¿vale? Això està per veure. El tema és el següent. La gent em pregunta quan faig les permanències i em diu, escolta, jo porto molts anys treballant amb això, porto des dels 20 anys. Seria possible fins i tot jubilar-me abans dels 60? Això que ho sabem... És que no està desplegada la llei. Fins que no estigui desplegada i es vegi que s'acorda i hi hagi tota la lletra petita, no sabrem el detall. No hi hauria res que més ens agradaria que és poder-te contestar i, evidentment, dir que sí, però no estem amb aquesta capacitat perquè, malauradament, no depèn de nosaltres, no? Si depengués de nosaltres, ja estaria fa temps negre sobre blanc, de la manera més justa possible, tot el recull per poder aplicar de normativa o de criteris per poder-ho aplicar. Però això depèn del govern. Bueno, el govern, això que diu el Ferran, ho aplica a la Policia Foral de Navarra i als Mossos d'Esquadra. Perquè veieu a qui aplica totes aquestes coses i mima especialment, ja sigui aquest govern, l'anterior o el que vindrà. El que té que protegir, que són, diguem, els cossos policials a les administracions públiques del cabreo o l'enfado de la gent, este me lo mimo i le pongo lo que sea. A los que estem currant cada dia i estem portant persones amb les seves vides i il·lusió d'un costat cap a un altre, estem encara amb un decret llei de l'any 2011 intentant que això s'apliqui. Bueno, pues ja, jo penso que ja no fa falta. Però també tenim que ser una mica, en aquest sentit, realistes. És a dir, nosaltres reclamem jubilar-nos a los 60 perquè considerem que amb aquesta, diguem, amb aquesta edat ja està demostrat i es pot demostrar també que ens anem deteriorant en un munt de coses a nivell sanitari i a nivell cognitiu, no? No sé si abans es podria demostrar, però sí que sé que a partir d'aquesta edat se pot fer. Llavors, la lògica és començar per als 60 i si en un futur es veu d'una altra possibilitat, doncs ja arribarà. Però jo penso que difícilment ens trobarem amb gent que, i més amb la situació ara de precarietat a nivell social i laboral que n'hi ha, trobarem gent que porta des de los 20 anys treballant. O sigui que, de moment, els agafem als 60 i després ja veurem. No? Bueno, pues dic que muntarem aquest, això que comentava, aquest, diguem, viatge cap a Madrid. Jo diria, i demà en la fulla que repartirem ja ve concretat, que tothom que vulgui apuntar-se, que parli amb la seva persona de CGT, que és delegada de centre, que té com a data límit el 25 d'abril per apuntar-se, que està bé que anem fent una previsió perquè els bitllets surtin més econòmics. També farem una reedició de les camisetes aquestes vermelles i negres que van tindre tal èxit que es van esgotar totes i que si voleu algú o alguna una camiseta d'aquest tipus amb el logo de jubilació a los 60, m'envieu un missatge a mi al Ramiro al 644-2582-35, no? I m'ho envieu i ja amb aquesta, diguem, nova hornada de xamarretes, pues intentarem cobrir les necessitats de tothom, no? Jo penso que amb el tema aquest de la jubilació als 60 és una lluita que portem des de fa un munt de temps, que la gent que treballa amb nosaltres a TMB ho té molt interioritzat, aquesta lluita de jubilació als 60, que moltes vegades pensàvem, bueno, i la gent que treballa jove amb nosaltres, tot això li arriba molt lluny, no? Pues bueno, lo que deia, si jo em jubilo a los 60, veritat que la meva professió com conductor o si fos una conductora seria molt més atractiva que no una professió en què la persona jubila als 67 anys? Veritat que seria així? O, per exemple, aquesta gent que amb l'edat anem agafant, diguem, uns serveis d'acord a les nostres necessitats de conciliació laboral i familiar, que algú diu que són els millors serveis, bueno, potser és així, pues ens anirem jubilant abans, con lo qual, si aconseguim que la gent es jubili als 60 anys dintre de la nostra empresa, també tota aquesta gent que tenim al davant se quitarà del mig i ens arribaran serveis cada vegada més aviat. En aquesta empresa i en tantes altres. Sí, sí, sí, en aquesta empresa o en Avanza o en qualsevol empresa de les que van participar i van ja portem un munt de temps participant de totes aquestes mobilitzacions. Bueno, pues si no es queda res més, anem a posar una musiqueta que ens ha portat avui el Ferran a los chicos del país y bueno, es diu Nómadas, a ver qué tal suena semejante musiqueta. Son muchos años por ahí perdidos en carretera, ya es hora de volver a casa. Volver a casa. Cantamos por el paria jornalero y el operario, la soñadora y el militante revolucionario. Por el barrio, por la cuidadora, el sanitario, por la que limpia escaleras, por el que sube andamios, por el que muere en el Mediterráneo y le pisaron el cráneo porque era negro y no ucraniano. Por Chirves y Bolaño y las filósofas, por la que transitó y fueron todo mofas, por las libres y las golfas, el migrante y el mantero, por la que cambia los pañales a tu abuelo y por dos duros se deja la piel, por el peón de fábrica y la camarera de hotel, el que antepone principios a intereses, por la sindicalista que se cortaría un brazo antes que venderse, los jóvenes de Alsasua, los seis de Zaragoza, por los que lo dieron todo y hoy están en una fosa, por la prosa y las letras peligrosas, por el represaliado y el rapero que come tuyo, toda esa gente maravillosa que ayer vivía en un armario y hoy celebra el orgullo, queremos la belleza, no las sobras, por las putas, por las presas, por las locas, cariño, llévame a casa, como John Denver, alumbraron el camino Pier Paolo y Leslie Feinberg. Apostamos fuerte por vivir sin miedo, esclavos de la hoy honramos nuestros pasos sonriendo. Y podemos respirar ante el espejo. Cantamos porque el grito no es bastante. Por la migrante y la militante, por el que pone su cuerpo para frenar desahucios. Por los que lanzan piedras en mítines del fascio. Por la sonrisa del niño palestino, que no regala sus tierras al asesino. Por la mujer afgana, por la dignidad cubana, por las que no pierden ganas de construir un mañana. Por las huelgas del metal o de Tubacex, que demuestran que al luchar se puede vencer. Por los barrios en pie que protestan, que no quieren en sus calles más casas de apuestas. Cantamos para sentir el alivio en una sociedad que te empuja al suicidio. Por los derrotados y las que ya no están, los autocuidados y nuestra salud mental. Cantamos para derrotar al miedo y la necesidad, al clero y a la autoridad, a la necedad del antivacunas, al que adora el dedo y se niega a ver la luna. Alcanzaremos la utopía, queremos arcoiris en esta nación sombría. Queremos alegrías, no vivir de ilusiones. Que vuelva Baltonic y que se exilien los borbones. Más de bien, los chicos del maíz y la canción Nómadas. Bueno, me sugieren por ahí que todavía quedaron bastantes petardos el otro día por tirar. Ya habrá ocasiones, las próximas ya buscaremos motivos, sin problema, para tirar petardos. ¿Motivos iba a decir, para fumárselos? No, Ramiro, que ahora toca tratar de otro tema que no nos permite hacer ese tipo de cosas. Bueno, pues para tirar petardos siempre estamos a tiempo. Y lo otro que queríamos hablar hoy también era... Al hilo, ¿no? Por supuesto, es que me ha venido la inspiración. Suerte que ya estoy de jubilación parcial. Que no soy un buen ejemplo para el resto de la plantilla. Bueno, al hilo de todo esto, comentaros que también lo hablamos en nuestra próxima hoja. Según ha comunicado la dirección de la empresa, pues a partir de este lunes, día 15, hasta ahora no tenemos noticia de que se haya efectuado, se harán obligatorios los controles de alcohol y sustancias. Bueno, está eso ahí. Llevamos ya, esta será la tercera vez, si no me equivoco, que se intenta hacer obligatorio. Ya está, lo único que tenemos es que leeros mañana con atención la hoja que hacemos, porque la hoja, en la segunda cara de la hoja, explica un caso de un compañero que nos sucedió hace bien poquito relacionado con este tema, cuando los controles no eran todavía obligatorios. Y decir, bueno, lo han comunicado por medio de correo al CSS, le han puesto los cartones horarios, unos cartones que tenemos la gente que conducimos, que es como un librito de instrucciones donde se ponen un montón de cosas y de datos. A veces ahora les dio en las líneas de la nueva Xarxa por no poner los horarios de llegada, pero la empresa es así, TMB es así, ¿qué le vamos a hacer? Y nos informaban que a partir del día 15 pues sería obligatorio. Bueno, decir que vamos a concretar una serie de cosas, que en este sentido es estamos obligados, y así nos lo recomienda nuestros servicios jurídicos, a pasar esos controles durante nuestro horario de trabajo. Decir también, y creo que es algo que tenemos que saber, que fuera de nuestro horario de trabajo no estamos obligados o obligadas a pasar esos controles, y que puede suceder que cuando lleguemos a cochera o cuando por la mañana vayamos a coger el autobús, pues procuremos también coger el autobús dentro de nuestro horario de trabajo, y cuando lleguemos a cochera, pues lleguemos también dentro de nuestro horario de trabajo. Si cuando entregamos el cartón horario ya estamos fuera de nuestro horario de trabajo, no estamos obligados o obligadas a pasar este control porque estamos fuera de nuestro tiempo de trabajo. Seguramente habrá alguien que te dirá, bueno, pues te pago el tiempo extra. Ahora ya a partir de aquí es decisión opcional de cada cual. Desde aquí no invitamos a nadie a que haga una cosa o la otra, sino que informamos, y ese es nuestro trabajo, informamos de que si nos quieren fuera de nuestro horario de trabajo decir que nos pagan el extra, digamos que no estamos obligados a hacer ese tiempo extra, ¿no? Y que nos podemos negar a hacer ese control de sustancias fuera de nuestro horario de trabajo, porque así es lo que marca la ley. Vuelvo a repetir, es algo opcional, es algo que cada cual o cada una debe decidir qué es lo que quiere hacer, pero en ese sentido no podemos decir ni decirle a la gente, tú tienes que hacer esto o lo otro. Lo que hacemos es informar y que cada uno o cada cual decida qué es lo que quiere hacer. Sí, deixa'm comentar una cosa, Ramiro, que el conflicte, per dir-ho d'alguna manera, la controvèrsia, no és que hi hagi un protocol, és que ha sigut un protocol d'aplicació unilateral per part de l'empresa, en què la part social no té cap problema de formar part per poder acordar un protocol amb unes garanties, amb unes garanties i amb una sèrie de mecanismes, com ja funciona a altres empreses, perquè no sigui una eina pura i dura de l'empresa de sancionadora, més enllà de la sancionadora en el sentit de buscar més que una solució o davant d'un problema que no s'ha evidenciat encara, que no. Portem més d'un any i gairebé i mig on l'empresa aplica unilateralment un protocol de manera voluntària amb despeses econòmiques, licitacions, contracte de menor, gastant milers i milers i milers d'euros de l'erari públic per a que no ha pogut justificar la necessitat. Sí que és veritat que arribarà un punt que per llei serà d'obligat compliment, i quan arribi aquell punt, evidentment, doncs el que s'hagi d'aplicar s'aplicarà. L'empresa té la capacitat de posar actualment mecanismes per poder arrencar els vehicles i detectin si la persona està en condicions o no. Sempre des d'aquí diem que tothom té que anar a portar un vehicle amb totes les condicions necessàries, no ens oposem. El que no podem és que d'una manera no aleatòria, quan suposadament és quelcom aleatori, l'empresa focalitzi cap a qui li convingui i volem garanties. Garanties per què? Perquè ja hem tingut casos puntuals de falsos positius. Falsos positius que s'han contestat i eren negatius. Amb la qual hem de tenir totes les garanties totals per part de la plantilla. Sí, bueno, mira, vaig a llegir una part del texto que demà difonem i diu: el protocolo d'alcohol i drogues està denunciat per CGT. El problema és el de sempre. La justícia està saturada i ja s'ha aplazat el juicio dos veces. Hasta que se celebre el juicio y haya sentencia, la recomendación de nuestro gabinete jurídico es no negarse a realizar el control siempre que sea obligatorio, ¿vale? Buscan cabezas de turco para poder cambiar cromos y no podemos presentarnos a un juicio con rehenes. Se supone que este lunes, día 15, empiezan los controles obligatorios. Veremos si es así. A mí no me ha llegado de momento noticia. Bueno, en caso de que seas seleccionado para pasar el control, por lo que la empresa dio el algoritmo, famoso algoritmo, Luego yo aquí me hago eco de una frase que me copio de Radio 3, que es una cadena de radio que me encanta, que digo que muerte al algoritmo. Vale, pues se supone eso, que se supone que este lunes día 15 empiezan con los controles obligatorios. En caso de que seas seleccionado para pasar el control por un supuesto algoritmo, que te confirmen por escrito que el mismo es obligatorio o asegurarte de tener algún testigo. Esto es para evitar que os suceda lo mismo que le ocurrió a un compañero, como explicábamos al principio de este tema, en Zona Franca, que le comunicaron que los controles eran obligatorios cuando eran voluntarios. Bueno, yo creo que ya está suficientemente claro cuál es la actitud. ¿Qué decisión tiene que tomar la gente? Hemos planteado lo que es obligatorio y las opciones que tiene cada cual, y así que decida, ¿no? Sí, sí, sí. Jo volia comentar una cosa, i bueno, el tema aquest de l'aleatorietat, vale, ja al principi, el primer infobús que va treure l'empresa parlant del tema va ser el desembre del 22, i aquí deia que seria l'empresa qui decidiria a qui i quan li feia. Vale, això per una banda. Llavors, al gener del 23 ja va rectificar i va dir que seria de manera aleatòria. Vale, l'empresa ho decidiria, però de manera aleatòria. Ara, quan ha sigut a última... No, al gener del 24 va treure un altre infobús dient igual, que seria de manera aleatòria. Vale? Això de l'algoritme no ho posa a l'infobús, però sí que l'empresa, a les diferents comissions i parlant off the record i tal, sempre ho ha dit, que havien creat una mena d'algoritme per designar l'aleatorietat, vale? D'aquest protocol. Bueno, doncs ja veurem amb el temps, aviam estarem a sobre i aviam si l'aleatorietat és així o no és així. Vale? Estarem pendents i bueno, ja veurem de cara al judici de l'any que ve. Doncs bueno, ja anirem agafant cosetes i posarem tot sobre la taula. Aviam, Ferran, què tal? Entenc que vols dir que l'algoritme, clarament, ho direm clarament, estem pensant si realment és un mecanisme aleatori per tota la plantilla, com s'indica en el protocol, per tota i tota és tota, o és el dit d'algú o d'algunes persones que assenyalen a qui els hi convé o de qui tenen una sospita per certs valors o certs posicionaments mentals, però igual si de qui té la sospita és una persona que no li convé, no l'assenyala, l'assenyala a qui li convé. Malauradament, I això és el que hem de mirar, que estigui fet correctament. Exacte. I que no sigui una eina completament no aleatòria i a conveniència d'una part i per a uns motius fora del que té sentit el protocol. Val, molt bé. Pues, aprofitarem el que queda, que ens queda del programa per parlar de línies d'autobusos que desapareixen, no solo del Google Maps, sino literalment, ¿no? Desapareixen com la línia 11. La línia 11, sí. Digues, Ferran. Bueno, aviam, tu que estàs aquí a la cotxera aquesta en tindràs més informació. Jo l'única cosa que en tinc és que desapareix aquesta línia, la 11, i que el personal de conducció d'aquesta línia podrà escollir a les línies 133 i 134. Anirà per antiguitat, com sempre. I, bueno, aviam, fins aquí, si teniu algú més d'informació, però, vamos, crec que no... Que ja està, que és que no hi ha més. No, bueno, que amb aquesta, diguem, reestructuració que fa TMB sense comptar amb les opinions dels veïns i les veïnes i de les persones usuàries, ha decidit que una línia que tenia enfilada fa molt de temps, la 11, desapareix. La nostra feina ha sigut insistir en que la gent que treballava a la 11 pogués fer i exercir el seu dret a escollir. Val? Sí, aquesta sí. És el que hem fet i hem perseguit a la direcció de l'empresa perquè això fos i d'aquesta manera. Bueno, prova superada i això és el que farem. Perdó. Però bueno, no solo desapareix la línia 11, sinó que justament unes línies de barri com la 116 o la 114 o la 119, juntament amb la 24, la 22 i la V19, totes les línies que passen per la zona del Carmel i Parkway, ja sabeu des de fa un munt de temps a través de les nostres infos que estan provocant un munt de problemes i d'enfrontaments entre les persones usuàries, els veïns i les veïnes, i la quantitat de turisme que ve a la ciutat de Barcelona. Bueno, pues en la línia 116 s'ha donat una circumstància. Fa un parell de setmanes va a desaparecer aquesta línia, cosa que semblava impossible. Ah, que esto no se puede hacer, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues sí que se pueden hacer las cosas. Al final tot funciona i tot se pot fer. Bueno, va desaparecer d'una aplicació de Google Maps i llavors s'ha notat moltíssim i ho he comprovat jo personalment perquè he anat a veure els companys i les companyes que treballen en aquesta línia. Ho vas comprovar fa dos o tres setmanes i ho he comprovat fa una setmaneta en què el volum de persones de la línia aquesta 116 ha baixat i quasi no pujan ja turistes que utilitzaven l'aplicació per a pujar al Parkway. I una línia de barri, que són línies molt concretes, que estan destinades i estan pensades específicament per persones amb discapacitats, amb dificultats de mobilitat, que tenen que anar a ambulatoris, a mercats, o estan pensades per zones de la ciutat que tenen una orografia complicada o que tenen pujades i baixades, carrers estrets, pues realment siguin utilitzades per la gent que realment és del barri o la necessita per accedir als seus llocs, no simplement al Parkway, no? Això, justament la setmana passada, a petició de diferents col·lectius d'allà de la zona del Carmel, entitats i associacions del barri de la Salut i de tota aquella zona, van fer diferents peticions als grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona per explicar tota aquesta problemàtica i la setmana passada es van entrevistar amb la gent del grup municipal d'Esquerra Republicana. Bueno, per la part sindical solo van a la CGT, el resta, bueno, de moment no van vindre. Tampoc els he vist en cap, diguem, manifestació dels veïns i les veïnes a favor de les seves reivindicacions. Sí que en el comitè d'empresa, a petició de CGT, van aprovar que es posaven d'acord amb una sèrie de plataforma. I, bueno, estem ahí, estem intentant que el turisme aquest que ens invaeix, ens ofega i realment no deixa bones condicions laborals i dinerets a la gent que treballa en general dintre del sector, sinó que deixa tot això, lo bo, lo deixa a grans grups, diguem, multinacional d'hostaleria o a grans lobbies de l'hostaleria, pues bueno, no ens ofegui demasiado. Al grup municipal d'Esquerra, en aquest cas, li va semblar una bona idea el que se va fer a la 116, i jo penso que es podria aplicar tranquil·lament a la 114 o a la 119. I vam parlar amb aquesta gent també de la creació de la figura d'un informador cívic per poder informar al turisme que ve on té que validar el seu títol de transport, que no se'ns oblidi, també és una assegurança de viatge. També per dir que n'hi ha determinats seients que estan reservats per persones amb mobilitat reduïda o persones embarassades, grans, tal, o que no es condensin tots i totes al davant de l'autobús i això fa que no podem aturar-nos a vegades dintre de les parades marcades. Es va parlar de determinades parades com les EPS, el Parkway, totes aquestes zones on podria haver un grupet d'informadors cívics per poder assessorar a la gent, no? Bueno, va ser una reunió molt, molt productiva. Evidentment, estem d'eleccions a la Generalitat. També això de retruc toca a l'Ajuntament de Barcelona. I al cap i a la fi, el que va quedar també ben clar allà dintre és que tenint una necessitat important de que s'augmenta el servei i freqüència de pas de totes aquestes línies d'autobús i que no en cap de setmana disminuir la freqüència habitual, sinó tot el contrari, es té que mantindre perquè justament al cap de setmana les ciutats a vegades s'omplen de creuers, que ja per això ja tenim, si no m'equivoco, 7 terminals de creuers a la ciutat, no? Bueno, invitem al resta de grups a veure si volen parlar. Tenim feta tota una plataforma de reivindicacions i és una plataforma consensuada amb aquesta gent i per la part de la gent treballadora de TMB en realitat és consensuada amb la CGT i aprovada per comitè d'empresa, però ahí estem. Intentem, com persones treballadores i usuàries, que la nostra veu s'escolti dintre de qui mana dintre d'aquest sector, no? Evidentment, TMB és la que té la concessió d'aquest servei. És una empresa financiada amb diners públics. El actual conseller delegat cobra 160.000 euros i és un senyor que està de pas a al Parlament Europeu i que ve de Madrid, no? Del PSC. Sí que és una empresa que està manada per un caràcter polític i d'on tenim capetats els polítics i en aquest cas a qui mana l'Ajuntament de Barcelona, al PSC, perquè posi més diners per poder facilitar la vida de les persones que treballem amb aquestes línies i les persones usuàries. És a dir, que el servei públic del transport cap als ciutadans que a través dels impostos s'acaben pagant tinguin garantitzat aquest servei públic més enllà de l'alta aparició de turistes que ocupen totes aquestes places i en línies convencionals o de barri hi ha parades en què els autobusos van plens no per gent que va a treballar, sinó per gent que té el dret, i així s'ho troba, doncs va fer un turisme ociós, però que aquesta manera de... aquest volum de gent que hi ha no fa que aquest servei essencial públic, que és el transport, per poder anar a treballar, per poder anar a l'escola, per poder anar a comprar, per baixar del barri o el que sigui, estigui garantitzat. I s'ha de garantir en primer terme amb els recursos necessaris. I si hi ha més afluència, doncs que augmenti la freqüència en totes aquelles línies que sigui possible, salvaguardant també el tema del pas per zones molt, molt, molt més complicades de barris més petitets, que potser allà, en aquest cas, no, la solució no és augmentar la freqüència, sinó són altres accions. Però sobretot en zones àmplies, doncs escolta'm, si omplim els autobusos, sisplau, que hi hagi més freqüència, que els veïns puguin tindre d'espai, no en un autobús estan apretat contra la primera porta, sinó amb unes certes condicions. Sí, i també vam parlar de que podríem comptar una vegada més amb la gent que viu als barris per terminar d'afinar el disseny del recorregut de la línia, no? Perquè la V19 va ser com ajuntar diverses línies, però es va deixar un munt de coses i de gent penjada als diferents llocs del barri, con lo qual podrien anar a fer un recorregut alternatiu. No tots els autobusos tenen que subir per al carrer Praga, que és un carrer que dona accés al Parkway, sinó que podrien trobar alternatives. Mira, ho comentava un company fa uns dies, que la línia 19, el passatge, la baixa 19, el passatge Sant Joan, per allà Tetuán, va haver d'esperar 3 autobusos per poder-hi pujar. Sí, doncs 3 això. Autobusos per poder pujar-hi. Crec que és prou significatiu perquè en aquest cas l'empresa i els polítics, que tenim l'empresa dirigida per polítics de l'Ajuntament de Barcelona, de l'àrea metropolitana, facin el que sigui necessari per poder donar accés al transport, un servei. Clar que sí. Bueno, parlant de servei, ei, què passa con el tema de les quotes? Ara li ha donat a l'empresa per reclamar-nos dies, no sé què, no sé quanto. Jo crec que, mira, si no us molesta, després afegireu la que vulgueu. Sisplau. Llegeixo un text que ha enviat al company Mellado, que em sembla molt raonable, sí. No? Que diu, entendemos que solo hay que mover días a partir del año 2024. Ramiro, si em permets, per la gent que ens escolta i no sap de què va, estem parlant d'un calendari laboral d'una plantilla en la que estem parlant dels dies del seu calendari laboral. Continua. Sí, val, és molt bé. El resto de años quedan finiquitados según entendemos de la inspección y de que no te pueden modificar tu calendario anual después del 1 de enero sin tu aprobación. La empresa entiende otra cosa y la UGT sigue denunciando. Recordemos que todos estos lodos vienen de los barros de haber puesto una denuncia en inspección de trabajo por parte de UGT, que uno de los comentarios que decían en los grupos dice, para una vez que denuncian la cagan. Pues sí, para una vez que denuncian la cagan. Vale, y dice, hasta la próxima resolución de inspección no habrá nada en claro, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos añadir aquí? Bueno, res, aviam, ja es va quedar amb l'empresa que el 2021 quedava amb tabla rasa, que ni per tu ni per mi ho deixàvem així. El 2024, aquest any en curs, sí que entenc que s'ha de regularitzar el que sigui. Això sí, tot demanat per escrit i per veure d'on surten les coses, ¿vale? Que no ens diguin tu me debes dos dies, me debes tres i tal, i ja està. Ensenyem-ho d'on surt tot això i ho mirem. I del 2022 i 2023, doncs res, esperem a la nova resolució d'inspecció de treball que està posada i aviam què ens diuen. Nosaltres com a sindicat, evidentment, entenem que no devem res, que ja pel sol fet del temps que ha passat ja estaria, i bueno, i res, esperar i poca cosa més. A part de que és la pròpia empresa la que et dona el calendari, saps? Et dona la feina, per tant, si és ella la que et dona la feina... Després no et pot reclamar coses que ella mateixa t'ha donat, que no ets tu, saps? Que s'ha agafat dies que no toqués o alguna cosa. Aquesta és la clau. Per això t'ho dic, saps? Que és l'empresa la que ens ha donat la feina. Llavors ara no em vinguis a mi després de dos anys a dir-me que t'he treballat un dia menys. Escolta, tu em vas donar la feina, jo vaig treballar, tenia el meu calendari, el vaig fer, punt i s'acabó. A partir d'aquí, doncs res, esperarem, aviam com acaba tot això. Doncs Ferran, en la línia que deies, crec que és un tema de desorganització de l'empresa, de no haver estat a l'altura, i els seus errors que els paguin els treballadors, els pagui la plantilla. És a dir, l'empresa està reclamant d'anys anteriors dies que diu que, no, que hauries d'haver treballat, que mai se t'han comunicat que tenies que treballar. Jo entenc que tu estàs en disposició de treballar, arriba el 31 de gener, no has treballat tots aquells dies que t'han dit, i a partir d'aquí et diu, escolti'm, que se'm va passar de dir-li que de fa un any o de fa dos o de... M'havia de treballar un dia, però és que en cap moment li vaig comunicar. Escolta, jo tinc un calendari laboral publicat, no m'heu dit res, i ara vols que en el calendari laboral del 2024, on tinc els meus drets i els meus dies assignats, et treballi dies d'altres anys. Dic, per favor, vés i enganya'm un altre. Però és que, a més, ara per Setmana Santa, personal de l'empresa... que abans havia sigut fora de conveni i va passar a nivell 10, 11 i 12 dins de taules salarials de bus, que l'empresa estava aplicant un calendari, si no recordo malament, de 1.610 hores anteriorment, i al passar conveni, en el nostre conveni tenim 1.666 hores, ara aquest abril passat l'empresa diu, escolti, vostès que estan en aquests col·lectius, en aquests grups, aquests nivells del grup A, nivell 10, 11 i 12, fins ara han estat fent 1.610 hores i ens hem equivocat i n'han de fer 1.666. L'empresa diu ara. I entenc que l'empresa fa les coses malament, informa malament, tard, que per mi és fer-ho de mala manera, i, evidentment, jo entenc que aquesta gent que ha fet el que li han dit no deuen res, però igual que no deu res... ni els cegols, que són nivell 12, i també els estaven dient, i estaven fent 1.610 hores i han quedat, i està demostrat per inspecció de treball, persones amb un dèficit d'hores brutal que en cap cas l'empresa ha reclamat, entenc que el mateix criteri, per un tema de, com a mínim de respecte cap a totes les persones treballadores i no de discriminació, l'error que pugui fer l'empresa l'ha d'assumir l'empresa, i si ho determina d'apurar les responsabilitats de qui no ha fet bé les coses, que no ho sabeu mirar, que des de l'ego no som els treballadors, i començar de zero. L'empresa, quan va assumir que no havia pagat el complement del lloc de treball, doncs va pagar el que va pagar i no més enrere perquè la llei no li permetia. Perquè en aquest cas, en la duda de quantitats, era un any i va haver un acord i no ho allargarem perquè és prou conegut, però no va fer més enllà del que havia de fer i es va quedar tan ample. Jo et dic, escolti, que deus un dia... Jo recordo de fa uns anys, a mi em van dir, escolta, que devies un dia d'un cap de setmana, no, una festa oficial, i jo vaig dir, escolta, en cap moment me l'heu assignat ni res. No, és que ha estat un error nostre, doncs, si ha estat un error vostre, doncs, què vols que et digui? Doncs t'has equivocat. No entenc res. Vale, tendrían que ir acabando ya el programa. ¿Algo más? Buf, Ramiro. Sí, bueno, pues para la setmana que viene. No, sí. Mira, us volia comentar res, és una tonteria, però per no estar aquí tan serios tot el rato. Respecte a això de les línies que pugen al Parkway, doncs aquest cap de setmana la meva família volia anar al Parkway, vale? El nen amb els amics volia anar al Parkway, jo vaig dir que ni loco, vale? A part que tinc un petit problema mèdic, vale? no hi podia anar, vale? Em vaig quedar a casa, va anar la dona amb els nens, i ja li vaig dir, escolta, transport públic, oblida't, perquè això és una bogeria. Total que res, van tirar amb transport públic, i de pujada van, no sé si van pujar amb la B19 o la 24, llavors ja de baixada li va suposar una odissea. També t'he de dir que nosaltres érem els guiris en aquest sentit, però bueno. Però de la ciutat. Sí, però de la ciutat, no? També tenim dret. Doncs res, ja la baixada ja van tirar pel dret, van baixar fins a Bardaque directament a agafar el metro, perquè va dir, és que ho hem passat tan malament a la pujada, anaven tan apretujats, diu, que és que no podien tornar a posar nens aquí, saps? I bueno, i això... Ramiro, jo ja saps que tinc corda, eh? Jo et puc explicar coses. Així no, que... perquè s'acaba el temps de programa. Pues això que diu el Ferran evidencia una cosa que estem demanant. I volia fer un recordatori. Que tothom repassi les seves nòmines. Que arran d'unes denúncies que van posar CGT ja fa uns quants anys, aquest mes, a la nòmina d'aquest mes passat, veureu que molts heu cobrat endarreriments de quan teníeu permisos retribuïts on no es pagaven tots els plusos inherents que hi havia, com ara plus de cap de setmana, de dissabte, de diumenge, plus de nocturnitat, de partits. Tinc un company que vaig estar parlant amb ell fa d'un parell de dies, que és un fidel oient, i em va dir, Isaac, gràcies, a la CGT, m'he trobat uns endarreriments de 900 euros de diners que no m'havien aplicat bé. I la veritat sigui dita, des de que ho van denunciar i la retroactivitat que hi ha hagut, perquè si ningú ho hagués mirat, ningú hagués cobrat res. I ja no es tracta de que ho cobris, sinó de que quan tens un permís retribuït se't pagui en total correcció. Val. Una dada, Isaac, qui té el llistat de... Doncs mira, vam aconseguir uns llistats per petició judicial, que vam publicar una part, si no recordo malament, va ser cap a, no sé si novembre o por ahí, ara no me recordo la data, perquè la gent pogués anar quantificant quan se li devia, però com que s'ha pagat retroactivament fins aquest mes, no tenim el llistat definitiu del personal de conducció i de tota la resta de la plantilla. Aquests llistats, el segon, el de la resta de la plantilla, s'ha demanat judicialment, l'empresa s'ha negat i l'empresa, per cada dia que no ha entregat aquest llistat, ha estat a través d'un jutge posant-li una multa de 500 euros diaris des de, si no recordo malament, el 28 de maig. I va acabar el termini... De l'any passat, no? No, de l'any passat no, ja seria massa. 28 de maig? Sí, de maig, de març, dispensa'm, que era com una data límit. Val. I l'empresa no ha tingut cap inconvenient de pagar i no entregar una documentació que depèn d'uns responsables que la facilitin. Encara no la tenim entregada i, pel que em consta, judicialment s'estan demanant a dia d'avui 700 euros diaris per no facilitar una documentació que està a l'abast de l'empresa i sembla ser que no té cap inconvenient de pagar a un jutjat a fons perdut 700 euros de diners públics. Val, molt bé. Bueno, suposo que també hi haurà gent que considera que té que estar en aquest llistat i que no ha cobrat. I també tindrien que mirar a veure a qui li correspon. Bueno, sense acabar el programa d'avui, gràcies Ferran, gràcies Isaac, val? I dir-vos que el dia 23, el dia de Sant Jordi, com a contrabanda, farem un acte ja directament de desobediència i nos iremos a la Rambla junto con los compañeros y compañeras de la Fundación Andreu Nin, delante de la Biblioteca Andreu Nin y delante del Monumento a Pitarra, a poner nuestra tradicional parada de venta de libros, camisetas y de todo tipo de cosas que nos permite también, como Radio Libre, salir a la calle. No vamos a contar con el correspondiente permiso del Ayuntamiento de Barcelona, de la burocracia esta que nos quieren imponer, de pagar dinero y no sé cuántas cosas más, pero allí estaremos la semana que viene, como es antes de San Jordi, justamente iremos concretando, pero bueno, iros preparando. Si hacemos un paseíto el día de San Jordi, pues bajamos Rambla, Fundación Andreu Nin, que está casi un poquito más abajo de la Plaza Real, donde está exacto la Biblioteca Andreu Nin, donde está el Monumento a Pitarra, Y si luego queréis continuar, cogéis la calle San Pablo y os venís aquí a la sede del Ateneo Enciclopédico Popular, que vamos a intentar tenerlo abierto para que nos sirva de refugio a las personas que decidimos salir a la calle porque va a hacer un solarro espectacular. Y aquí estaremos también con la venta de libros y también que podamos estar aquí tranquilamente a la fresqui. Bueno, pues se nos acaba el programa de hoy. No quedan más que 3 segundos.